कौन गलत क्या रखा इस नादानी में, है कौन सही है कौन गलत क्या रखा इस नादानी में, कौड़ी की चिंता करने में हीरा बह जाता पानी में। जब भी शिकवा शिकायत हो, जब भी शिकवा शिकायत हो, जानना तुम्हें खलनायक हो। अथ प्रेमं शरणं गच्छामि भजोषो शरणं गच्छामि, अथ प्रेमं शरणं गच्छामि भजोषो शरणं गच्छामि। जीवन की ऊर्जा को सज्जन यूं ही लड़कर ना गवाते हैं। सीना ताने चलता दुर्जन, सीना ताने चलता दुर्जन, नम्रता संत का है लक्षण। नम्रत्वं शरणं गच्छामि भजोषो शरणं गच्छामि, नम्रत्वं शरणं गच्छामि भजोषो शरणं गच्छामि। इसलिए उस पर हीरो को मत व्यर्थ कलह को जीवन दो। आकलहं शरणं गच्छामि भजोषो शरणं गच्छामि, आकलहं शरणं गच्छामि भजोषो शरणं गच्छामि। जब जानना एक दिन टूटेगा, जो मान दे रहा आज तुझे वह यार एक दिन रूठेगा। उस दिन मत तनिक गिला करना, उस दिन मत तनिक गिला करना, कह कर शुक्रिया विदा करना। भक्तव्यं शरणं गच्छामि भजोषो शरणं गच्छामि, भक्तव्यं शरणं गच्छामि भजोषो शरणं गच्छामि। यदि थोड़ा भी हो रस बाकी, कर पहल दोस्ती कर लेना। 100 तीरथ जाने से बढ़कर को कोई हमारा है कहने को कोई हमारा है तब तक ही यह जग प्यारा है। अथ मैत्री शरणं गच्छामि भजोऽशो शरणं गच्छामि अथ मैत्री शरणं गच्छामि भजोऽशो शरणं गच्छामि। क्षमाशील हो क्षमा करो उनको जो अपराधी तेरे, तुम भी तो क्षमा चाहते हो अपराध किए जो बहु तेरे। प्रतिशोध अग्नि का शमन करो प्रतिशोध अग्नि का शमन करो अब क्षमाशीलता वरण करो। अथ क्षमा हि शरणं गच्छामि भजोऽशो शरणं गच्छामि अथ क्षमा हि शरणं गच्छामि भजोऽशो शरणं गच्छामि।